د د ګرد دنیا مراد چې پر ګرد دنیا دی الله آزاد الله وای الله لره مشرق او مغرب دی معنی ګرد دنیا د الله دی ګرد طرفونه د الله دی نو چې د الله دی په دې کې ستا د خیرته چې کارا یې پکښې کې چې ولی الله دی دوری وو بزور الله په مزنه په کارو استاتسن خو ګرد مالک زجم لکه زه چې د مثال په تور دا یو خبره به مثال درته کښېږدم یو ښه سراچه لرم ګلان او ځایونه هم لري چمنان هم لري پیتاوي هم لري خو په دې سراچه کې زما د کور هم یو ګیټ را خلاص چې د کور نس ځینې معلومېږي باران و د خپل مزدور ته وایم وایم پر دغه ځای به دلته نه کښېنې ته اولته کښېنه ګرځوم هلته خپل چې بستر دې اواره وه نو خو دا مزدور هم زما دی دا ځای هم زما دی دی په دې کې څه حق لري چې صاحب تاسې ویلې ما د دې ځای ولاړوئ چې هلته مې کښېنوئ حکمت یاد از ما څه غواړي زم تاسو ته کار نه دي سره چم زما د کور زما د تز ما مزدور یې زه درته هم هلته کښېنه که دې خوښه ده سي کنه چلو زه د حکمت حق نه لري دې ته حاکمانه جواب وایي الله وایي په دې کې ته څه کاره یې خو مشرق هم زما دی مغرب هم زما دی یا بیت المقدس یا یې اخواته دا بنده هم زما دی دې خوا ته ګرځم که اخوا ته ګرځم نو دا د بې عقلي کار دی چې خبرې پیچې چې ولې دلته بله ورځ به مېلمانه راشي بار ملک دلته ځای را ورکړه اګر څه مخامخ په سره چې کې کور نس کړل معلومیش په دې کې بیا بل سره دا دې نه بیا ودی د تکشر نو سلطان په دې ستا څه کار کني حکمت ستا پک شي کې حکمت کې بیا به راز بیا پر هغه ځله مثال بیا درته پیښ کې انشاء الله که ژوند بارونه چې بل څوک بیا یي برای وخت ضرورت هم چې زړګه نو دغه مزدور خو بیا غانه او پر دی زما ته کور نس مال مې دی خوشی دي په کور کې دور وېسته کیږي نو خود بارده ته مال ته ال تک شنه ده مازی څه چپ ان په سره چې کې ناس ته مګر ودا خپل به سره دي اخ ته قال تک شنه دا نور من معنی چې دا ګرد ته کور او ډوګي ته ګر سره کور خونی ته بیا مې دا ګرد کریبان دوستان دي د کور مخلوق دي نو په دې کې چې دې ګوره د حکمت سرګن څه کنه سرګن مګر دا چې بیا ځای پښتنه کوي هغه سره ته ځکه جواب کوم هغه ته حکمت له بیانو نه بیان هغه ته حکیمانه جواب کوم مرنده ستا کار نه دی ما کار پر لکه ځو سلار دی وا دا په کارو کار مله راغه سره تک شنو دا بده تک شنو الا دې ته ده اس حکیمانه جواب لره ورکی قلت ورته وا لله المشرق الا لره مشرق دی ملکن الا جوړ کړی هم دی خلقت هم الا کړی دی والمغرب ومغرب هم د الله تعالی دی دا مخلوق هم د الله تعالی دی په دې کې ته یو څه د قدیه ته دی ولې بیا خو ته مخ وګرځا ولې اخو ته وګرځا الله ولې خو ما ته عبادت کی نو چې ما ته عبادت کی که مخدوری کی دوری خو زهری خواته يم پس یې په الله فرمای یهدی من یشاء يهدي الله هدايت كيمن هرغ سوق يشاو تخوش يسي الى صراط مستقيم وسدا لارك هدايت كي تلك داخ زير يدركي چې د نبي عليه صلوات و سلام امته وسدا لارك هدايت كي چې دغه قبله چې دا کعبه او چاکل دا سدا لار ده الا مشرق و مغرب خو ګرځ د ده دي مګر اغه اصلي ښه سدا لار و چاته شي او چې وچاته خوش سي اغه تر شي دغه لار د ابراهيم عليه السلام قبله دا دغه قبله په مقابله کې افضل ده دا نه معنی چې اغه نو غلطه ده افضل ده ابراهيم عليه السلام نکاده بیان سوی د جزاء نکاده بیان سوی او سیس په خبره سات خلاصیر نو يهدي الله شو ونکي من و ارغه چاته شاو چې د خوښه سي الا صراط مستقيم و سدا لار ته نو د اسلام لار خو سدا لار ده دا د کعبه خو خو سدا لار ده الله دا پیرزوینه ما پر دغه امت محمدي وکړه په دې کې ما سره یو څوک نه چیږي چې دا دی وجه د سی وکړه دا حاکمه نه جواب ورلره ورته ورسو ودیته اشرف علی ثانوی رحمت الله علیه خونو حکیم الامت اغه براوی براوی دغه پښتني چې د يهود دلته کوله د جهت سواجه ده د جهت سواجه ده دا یوازې د اغه زمانی خصوصیت نه دی وای دا اقتص مش په زمانه کوم راغلی دی چې د کوم وخت څخه دغه نوی رونا چې دی ورته وای روشن فکری چې ورته وای یا د سکول علم چې ورته وای دا چرالی دی داخل په مشکل راغله ده مګر و دا نو درې ورته دي یو ډاله چې په دغه درو ډلو کې ده اغه دا ده چې اغه د غاړي چې د اسلام د احکام توهین وکړي توهین یې کوي بارونه پوښتنه کوي ځان داسې ناګومانه ده شمله صاحب نو دا بولې خو یوازې د چولکې سره ووتي نو خو یوازې دې سړی دا چولکې پریولي یا دې د مثال په تور ګرځ د بدن پریولي دا بیا چې شي دی چې بولې دا وکړلې ته مخ ته جوړېدلې مینځه بیا لاسونه در څنګهلو پریمینځه بیا په شتر بجلوکو پریمینځه پر سر بیا مازلوند لاس کېر کې یا ګرد بدن پریول بابا کومرداریږي کګرد بدن مرداریږي واځي غځای مرداریږي خو غځای پریول دا چی شي دی چې بولې د کړی دی او ګرد بدن امن مینځه دای پریمینځه او بیا د څو د سلور اندامه مینځه تای تاسو معنا ګوره دا حکم استهزاء ان کې چې د اسلام په احکامو استهزاء وکړي چې دا دغه څه د ناپوهي احکام دې سره لګېږي نه دا یوه ډله ده دا په د مسلمانانو کې ګرځي رنګ یې د مسلمان دی د هغه د مغرب تعلیم چې دی د پر جماغ باندې لکه پیری کښېنستلی دي دغه څه خبرې کوي د اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي وایي د هغه د دې دپاره چې په مسلمانانو کې زار وپاشي دا مسلمانان ظهیر کې دا یوه ډله ده بله ډله چې بعدد وامه هغه بیا دا ده دی خدا نه کوي چې د اسلام د احکامو اهانت کوي د دې دپاره پښتانه وایي وایي چې خپل ځان خلاص کړي هلکه ولې دا لمونځ نه کوي تانو څه فایده دا اوس دا چې رقم د لمانځه حکمت ته ماته وسري فایده یې چې هلکه اوداس ولې نه تازه کوي چې ماته فایده وشه د دغه دپاره ځان خلاصوي چې د زکات ولې نور کوي چې ماته فایده وشه بس دی داسې نه کوي چې اهانت کوي اهانت دغه دې چې یو شي سپکاوی بیانې دې سپکاوی نه بیانې ځان ستاده بوت کوي چې معنا حکمتونه خته نه سي بیانول بل ځي معنا خو ما کار ملره نو دا خو بد خبره ده چې د اسلام د احکام څخه په دغه باندې ځان خلاصې چې د هر حکم جلا جلا حکمتونه ته غواړي خلق به تاسو بیانې کې حکمت نه کې بیان چې بار نه کوي درې مډاله دی بلسته هغه د ادا د هغه د خپل ځان په هول غواړي نه اهانت د جن کې او نه دا کې چې ځان خلاصي کوي یا مګر غواړي وای چې شپوسم په دا ګردو حکمتو د دې د پایم اخر ګمړی د دم درځخته شي مؤمن چې جنت ته ځي هغه هغه دي چې هغه د الله احکام پر سر استر ګم نه لیدي چې په ځینو حکمتو از ما سر خلاص خو با وک نو سب خلاص ان زکو ته خبره تش وس بوس بس کبه دا حکمت سم سر خلاص چې د سار نو زاله پاک ولي پر دغه وخت فرض کی چې مره خطلې شب مولا خو سر سه الف به مکوړي کړی وای دا حکمت را ته معلوم سو مې مش پر دغه وخت کو کړه ته معلوم نه یې مې پر دغه وخت کوم دغه وخت نه اړو د اسلام احکام چې څوک په دغه نیت کې اشرف علي ثانوي رحمه الله داسې داسې د جنت ته ځي چونو چرا بنه کې نو دا یې زما په زمانه کې زموږ په زمانه کې خو بيخي چې د په زمانه کې من اصل سلو شرع کړه اخوا ته چرسوي هغه دغه درې ډلې څوک د اهانت پر کوم د حکمتونه غواړي چې احکام سپکي او څوک د څه د پاره غواړي چې خپل ځان خلاص کړي چې په ما کار ملره کې کوم کې نه کوم درېم سړی بیا دغه دی چې د ځان د پوهولو د پاره غواړي مګر چې ګرد مړه کار دغه سده په یو پر د غالي بسول دغه د ډیری په یو سم نه یي خلک برای غښنه خبر کوي برای په احکام او فسې دي برنه د ځان ته وجګان کی اغه نو لکه دغه ځینې کسان چې دي خو عصر تعلیم یافته مګر د قران کریم تفسیرونه یې لیکلي دي ته مولانا موجودی تفسیر ولې خلک نه خوښي خدای د ارش باندې په علت کار لري په علت کا کرا ځای خطا وسی اچ خطا وس بعد د خپل خبرې څه اوري امنه دې پر د خپل خپل په یو شهر باندې ډېر اعتماد لري برانه د دې خبرې حکمت چې نس معلوم برای لیلا باندې سره جوړی دا شي ان کې نه ده دغه کسان چې د زیات په یوه د خاطر د احکام اهانت خو نه کوي خدام اکثر بیشتر د لري چې پای خراب راوځي دا نه معنی چې کافر کیږي پای خراب دغه معنی بر په ځینو ګناه وخت اسي دې اسلام دین احکام دین فاتسی ولې دی خو مختصر وی دی چې دا حکم علت به پیدا کی کنه کی پیدا بارے نه کی هغه حکم اهمیت نور تلری یا اصلي مسلمان کم یو دی هغه چې علامات ول زبس هغه کوم کی حکمت را معلوم شو خو د ششت یا د خلکو پر چن خو خوشاله ده لا مې دی علم زیات شو کی حکمت ما ته معلوم نشي هغه پیدا معلوم نشي مې ولا کړ پرېږدم کوم یو لمز مرب ما ته وای چې وای وکړه بلې پیدا زس کوم چې پیدا ما پیدا کما پیدا پکې کده چې کسوی چې مزدور راغی برای د خوره اخوا ته ورځو مزدور حق لري چې بار ته صفکه زم ارت چې کوم ته د خوره اخوا ته ورځو خلاص هغه مزدور ته بیا دادی چې برای ورځي هغه برای بیا د کار دی ګلې پکاو بیرته د بل ورځ دی خو سره اړو لغه د کار دی زی حکمت نه ځنی غواړم دغه آیات متعلق د خبره هغه کړی د پزین کې ونسی نو د اسلام د ار حکم حکمت ځانته معلوم او کوشش مکوي کدر ته کاشف سو خو سیدی که نو سو کاشف پر سر سترګې ومن دا خبر خلاص وس دراتلین کې آیات ربته د جسر څنګه ورلر ورکو هغه بیا ده دي چې نو په دغه آیت کریمه کې خو مال اصلي خو هغه جواب د يهودو په کارو چې د قبله ونی واوښتله الله جواب حکیمانه ورلر ورته چې دا ستا کار نه دي مګر په دې آیات کې خو د نبی علی سلام د امت یو څه شګن نه سو بیان شګن په کوم ځای کې بیان سکه مرتفع می یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله پاک هدایت کی هغه څوک چې خوښ شي و صراط مستقیم ته دا امت ما صراط مستقیم ته یعنی ته خو په صراط مستقیم اوسې الله نو د دې امت په ځای شپه زیارت ته بیان کوم چې د شک او وسې درته ته امت خبره د تر عالم اول نو په سی امت بیان الله او کذالک پر دغه رقم لکه دا شې صدا لار چې مدر نه دا په تحویل کې د قبله دا شې صدا لار چې په تحویل کې د قبله درکول شو پر دغه رقم جعلناکم جعلنا مجبر زوج اسکم تس امه امه وسطا درمیانه

نو بیرته به ترجمه را ووایم پر دغه احتمالونو خود وسوه پر هغه تقدیر بیا را ووایم چې هغه اشرف علي تانوي رحمه الله غوره کړی دی یا د هغه رقم تفسیر کابلي غوره کړی دی وایي وما جعلنا موږ نه د ګرځول علاوهی القبلة ستا د مخ د ګرځولو خوا ساتل لمونځ ورته کوي نه مو د ګرځولې اله چې هغه مو ونه ګرځول کونته چې طبیع علیها پر هغه باندې دا شپاړس میاشتې موږ دا ستا قبله دغه اولس میاشتې نه وه ګرځولې دا چې تا ورته کوه الا مګر د دې دپاره مې ګرځول یعنې کړی خو مې و خو هدف یې بل نو مګر نه دا هدف یې و لنعلمه چې موږ را ممتاز کو را جلا کو موږ ظاهر کو مر هغه څوک یتبعو چې هغه مطابعت کوي الرسول د رسول علیه الصلاة والسلام ممن هغه چا چې را جلا کو ینقلبو چې هغه اوړي علی عقبیه پر خپلو پوندو پوند یې ځکه ذکر کړي یو څوک چې په یو کار کې ډېر تلواري غواړي چې کاټ شي باره د ګولایي نور کې دلته پر پوندو دی چسپ پر له وسرخیږي لکه هغه عسکر چې شی ګیر شو کیون ګیر کوي نو دغه رقم چابک وګرځېږي علاوه چې دغه خلک چې دا په تاپ شي سمه ایمان یې هلته سم صادقانه نه دي چې دغه سره جلا کو او هغه بل څوک چې ایمان یې صادقانه دي چې تېرې خواته مخ ګرځېد در سره ګرځي نو د دې ځای هغه احتمالات په تاسو په نظر کې ترجمه دواړه رقم سید پر یو رقم نه چې دی یهود امتحان شو هغه د دې چې هغه وړه ترجمه کې چې ما د استقبله نه د ګرځولې الله چې هغه قبله مې نه د درته ګرځولې كنت چې تبع عليه پر هغه مګر د دې د پر یعنی ما چې تد هغه قبله سره واړه ولې د بیت الله مې درته کعبه کړل نو د یهود امتحان پک شي کرا لې چې هغه په در سره اوړې کنه او کې پر دا بر رقم کې چې ساده مخه د ګرځولو خو ما نه د ګرځولې الله چې هغه قبله كنت چې تبع عليه پر هغه د شپارز میاشت د جاره كنت عليها سبت المقدس ملاتك شما چد استاد مخ ګرځول خو اخواته ورته دائم نه وکړي مگر نه د دې لپاره چې معلوم کوم نه تبع رسول دا نه د عرب امتحان پک شو مطلب څه چې په دوغ کې کم څوک صادق صادق مسلمان نه څوک څوک نه دی پک شي کی وان كانت لكبيره وان كانت كسهم د دغه قبله ستا چې د ابراهيم عليه السلام جوړ دي لكبيره دا خورا در نه ده دا خود رانه ده الا طول خلقه الا خبانه ده درنه على الذين فرغ كسانو هد الله تعالى هدايه كلي الله څوک هدايه کړي خو مخ هدايه کوي هغه من شایل صراط مستقيم چې الله هدايه کړي هغه ته ګرانه نه تمامې هغه مختصر اړي مگر نور پر نور خلق باندې دا ډېر پر يهود هم درنه تمام مسبل پر مشرکان باندې هم درنه تمام مسبل ګور ده بعد اوله کېده وان كان وان بشكه كانت ددا څنګه لكبيره تند در نه ده الا خبانه ده درنه على الذين فرغ كسان وهدى الله تعالى هدايت برتكري بل سوال باراوار جدي خلق بارول شنو چې د بیت المقدس کې شپارس میاشت لمس کړی دي هغه خلق وسګرد ژوند دي خو دي کوم راز اونز پیدا سی وي دي نو دوغه خپل منځونو خو ګرد به کې څه قبله واوښته دا ژوند دوی چې برابر ساده شپارس میاشت یاد اولس میاشت منځونو جنو وسره وګرځونه خو ګرد غلط دي الا وتبع دې به عقل ته نو خو هغه اخواتم دا لا په امر کړو نو غلط به و دي خو الته چې اخواته کړو دا لا امر او چې اخواتین دا لا امر دي د ایمان اصل تمرات منز وما كان ندي الله الا فك يغدي عك زائعك ايمانكم المنسس على اساس المنز نزعك چې اخواته سي وجاغه ګرځه قبول دي ان الله بشك الله بالناس في الانسانان باندې الرؤوف الرحيم رؤوف مشفق دي شفقت كون کی دي رحيم پر مهربان دي الله پاک رحمت لري رقت و نرمي لري نو هغه کسانو چې اخوات المنز کړ دي وس شي دان سی وي جمله سی وي دو غول منزونه بالکل قبول دي دا چې ژوند دي دوغه چې اخوات المنز کړ دي بالکل قبول دي ته دا سوال ده کې مخه کې چې هغه منزونه جو نه غلط سره بیرته راوګرځو وي ته خو دې قبلیته کې نو زما هغه ما خپل فسر کړی و خغه من د الله په امر کړو دا اوس چې خاطر مخ ګرځم دا خپل فرصت کوم قدم د الله په امر کوم ام هغه سی دی هغه سی ته ویل ما چې هغه منځونه دي زائع دي د ایمان سمرات شې صلوات شو ندي الله پاک زائع دي سیس المنز ان الله بالناس الرؤوف الرحيم بشک الله بالناس پر خو له رؤوف شفقت کوم کی دي معنا نرمی کوم کی دي رحیم رحمت کوم کی دي پر د باندې ذات رحمتونه کوي تر دې پورې چې د نبی علی صلاتو والسلام خپل ورواري او د نبی علی السلام د امت لوالی تست معلوم شي د روح البيان هغه خپل تفسیر کې چدي د راغب اصفهاني څخه چدي یو قصه نقل کړې ده د امام شاذلي رحمت الله علیه امام شاذلي د تصوف په طریقو کې یو طریقه لري لکه موږ نه قشبندیه شریف د قادریه شریف د داسې یو طریقې شاذلیه به ایغه طریقې ته وای دیږي امام هغه حزب البحر ما غجو کړل په دا وظیفو کې څوک څوک وظیفه کوي هغه وای وای زه وخت په مسجد اقصا کې بیت المقدس یادی وای الته زه به دوم برانو خوب وینم په دا خوب کې تر مسجد د باندې الته یو تخت پروت دی داس یو دغه پر اګه دی دلې یو تجر رقم ته خدا مخلوق را ټول دی مش په پښتو باندې وای اړ دوړي ټول هر یان سم چې دا څه پیښته په خوب کې بره را ولاړ سمرالم پښتنه مې وکړله برای ما شر و شور دیده سم مخلوق دی برای ولد خود نبیان گرده را طول سیوی دی و نبی علیه صلاة و سلام تا ده منصور حلاج شفاعت کی حسین الحلاج پا منصور چه امجا منصور ای سر پا دار سو منصور چه او اغد پا علا عز و جل که پانی سو دا با ده تصوف و مساله ده پرنا پی لا وجه تا وای چه انسان ارچه تا گوری علا پا کشکیونی بل شای نیوینی ده چه بزان تا کتا علا یدی بل یعنی برای انا الحق برای رزق دا نو ظاهر خبر خود کپر ده مگر دی خوچه مقام ته رسیدلی فغه مقام خو خلق نه پیدل علما او بار ده په خبر خو پیدل مگر حکم پرو کی ول اعدام کی د صد پاره چې سبب عرب ال ارکم رسیدلی والا ناری وی چې ان الحق هغه د مقام ته نه رسیدلی مازه ګجان په غاړه کړی بجلی پیدا کړی رقم مری په زریږي د ان الحق ناری وی نه خو کپر کلمات نو ده ده پاره خو که جایزه ده خدای خو هغه د پنا په لا درجه ته رسیدلی دی بل خو هغه درجه کې نه نو ارغه کار چه پزایر لجنو که گتا پکشی کی مگر تاوانی و شاعت دیری در دغه کار منع پا کار ده نو علماء و ذکر بار داغ وقت پاچه تویل بار پر دیه شریعی حکم داغ دی چه ادامه کپیر نده دی ولی دی مگر در دیه ده پاره چه ارو چکت ده بانا بیا جول نیسی چه منصور سابولی ویل زعون وعما نو داغ ده ان الحق خبرو خ پزایر خو بی عدل بده پا معنا که خو حق خبرو ده دغه دا مسئله به طالبانو چې ور کتابونه واسه د وحدت الوجود د مسئله سر اړه لري بیا کوم هغه د چاز داسوه په دغه باندې ام بیا پویږ خو بار نو اوس دا ګرد نه بیان راغلی دي د منصور صاحب و نبی علی سلام تور پیشی چې دا از ما دغه بیا د بیر معاف زه خو د کلی و نه ادارا کومم د الله په ذات کې پانی سبو یم الله پاک مې دي بل شی په دنیا نه دي نو چې دا خبره مې کول مګر خبره په زيره بیا ادب د چې ماته معافي وکې زما د بیا د بی معافي راته وکې تا داغه د پاره د خدای بر ټول ما ول شه اول لازم وره دا څوک وای د امام شازلی رحمت الله بر ازل ته و درې د مخالف دي هغه نو د شفاعت مسله خلاصه سوي ده بل خبر شروع د موسی علی السلام و نبی علی السلام ته ګرځي برای ته دا خبره څنګه کړې ده چې علما او امتیک انبیاء بنی اسرائیل زما د امت علما دا رقم جله کده بنی اسرائیل او نبیان نو په بنی اسرائیل خو زه یو نبی یم رسان نبی دی ابل دی تستا د امت لاین ماته پیش کړي چې د رسنګ د سیدی لکه د بنی اسرائیل او نبی دغه نه درجه سره کې چاته ورکی دا دعوه چې ده محاجت گای گای در رسولانو په منځ کې جاری کیږي دا اده خبر ورته پیش کړي دا په اثبات ورسوه دا خبره چې کړي د چې ما د امت علما دغه نه درجه لري یو دانه را پیش ول رسول الله صلی الله علیه وسلم و امام غزالی رحمت الله علیه شرک وره دی فدا امام غزالی دا احیا شری په جوړ کړی د په 15 ټکو کې نور تصنیفونه هم کړی دی غټ د لوړې درجه شیخ دی طریقت او شریعت د دغه سفر لکړي دي دا زموږ خلق جهال خو بارا د طریقت او شریعت جلاقي بزرګي به بل شی بول دی دا ګرد په دې خپل کتاب کې وایي چې طریقت عین شریعت فرق نسل الله نو دغه امام بارا دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره داز ما د امت یو ملادی ته ها موسی علی السلام بارا هغه ته ورزه کتابه یو سوال استملا جواب درک امام غزالی رویه موسی علیه السلام چې دا سوال پر وکی امام غزالی رحمه الله لاس جواب ورک لاس جواب چې ورکه موسی علیه السلام بیرته پر د باندې سوال وکی برای ور سوال او جواب باید سره مطابق ما یو سوال کړی دی جوابونه چې لاس دې نسی کیږي مطابقت نه سره دی خو یو جواب را درک توا دای ام جواب دی دای ام جواب دی دای ام جواب دی نو برای امام غزالی رحمت الله علیه برای شه زبانو بیا په تابانه سوال وکمه الله پاک ستاسو سره په کوی تور کې پښتنه وکړه چې علماء تلک به یې منی کیا موسی په دا راسته لاس کې چې د ای موسی علی السلام تاسو څنګه جواب ورکړي تا جواب کې دې سورتول هي عصای دا زما لکړه ده اتوقع علی پر جزه تکا کوم او اهش بها علی غنمی زه خپل صوته په دې باندې بلګونه راتوژم پس یو ولی په ما ارد او خرا شلګټ نور پکشي کیږي نو الله ته دا دونه جوابونه بولی الله تر کوه الله یا پښتنه ورکو ولدا چی شې دی جواب دغه دې دل کړ دا نور کسی دې چې په ورته کوي موسی علی السلام باندې دا خبر راو غوږ چې تا خو مال ته ډیر جوابونه ورکړ دا الله پښتنه یو دا تا جوابونه ډیر ولول نو خو الله ته محبت پر تا غالب وو چې تا دا الله پاک سره خبرې ورته ولې سره چې محبوب سره په خبرې سي برای جر نه لکی تر لاسه نه ولې بل خبر ورته کې بل ورته کې معنا جر سره ولا نه ساعت ورسره تیریږي دا د دې دنیا مثال مې درته وای نو ستا خو دا الله سره محبت او الله پښتنه یو وکړه ته یې خبرې ورته ولې دا نو لکاړه ده دا نو غنم پلانای